एनी सुलिवन हेलेन केलर की टीचर। एनी सुलिवन हेलेन केलर की टीचर। जब एनी सुलिवन छोटी थी तो उसे कम दिखाई देता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसने ब्रेल लिपि सीखी। बाद में डॉक्टर्स की सहायता से उसकी आंखें बेहतर हुई। फिर एनी सुलिवन को जो भी किताब मिलती वो उसे जरूर पढ़ती। बाद में एनी सुलिवन हेलेन केलर की टीचर बनी। हेलेन न देख सकती थी और न ही सुन बोल सकती थी। हेलेन को सिखाना बहुत कठिन काम था, पर एनी ने वो काम बखूबी किया। बड़े होने पर हेलेन केलर बहुत काबिल महिला बनी। एनी सुलिवन एक बहुत अच्छी टीचर साबित हुई। घोड़ा गाड़ी एक पुरानी इमारत के सामने आकर रुकी। उसमें से दो बच्चे उतरे। उनमें एक थी 10 साल की एनी सुलिवन और दूसरा उसका 6 साल का छोटा भाई जिमी। एनी ने कई बार अपनी आंखें झपकाई, क्योंकि रोशनी से उसकी आंखें दुखती थी। वो लगभग अंधी थी। जिमी देख सकता था पर वो लंगड़ा था। हम कहाँ हैं, एनी ने पूछा। वो स्थान मैसाचुसेट्स अमेरिका में गरीब बच्चों का एक अनाथ आश्रम था। एनी और जिमी वहां रहने के लिए आए थे। उनके परिवार में उनकी परवरिश करने वाला कोई जिंदा नहीं बचा था। एनी ने कसकर जिमी का हाथ पकड़ा था। वो उसे जाने नहीं दे रही थी। फिर उन्हें एक छोटे कमरे में ले जाया गया। जिमी ने एनी को बताया कि कमरे में एक मेज, एक कुर्सी और एक पलंग था। उस जमाने में बहुत से गरीब बच्चे ऐसे अनाथालयों में रहते थे। वहां पर हमेशा हर उम्र के गरीब लोगों की भीड़ होती थी। वहां कुछ लोग बूढ़े थे, कुछ लोग अंधे या लूले लंगड़े थे। जिमी की सेहत पहले से ही खराब थी। अनाथालय में आने के कुछ महीनों बाद ही उसका देहांत हो गया। भाई के मरने के बाद एनी बहुत रोई। अब वो दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। पर अनाथालय के लोगों को एनी पसंद आई। वो बड़ी चंचल और होशियार थी। उसके बाल काले थे और वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। अनाथालय में एनी के मित्रों ने उसे बताया कि अंधे बच्चों के लिए अमेरिका में विशेष स्कूल थे। मौका मिलने पर एनी अंधों के विशेष स्कूल में जाकर जरूर सीखी। एक दिन कुछ खास मेहमान अनाथालय को देखने आए। एनी दौड़ी हुई उनके पास गई और उनसे विशेष स्कूल में जाने की फरमाइश की। उनमें से एक बूढ़े ने एनी की मदद करने का वादा भी किया। अब एनी बड़ी हो गई थी। वो अंध बच्चों के लिए स्थापित बोस्टन की पार्किंस इंस्टीट्यूट में जाने को तैयार थी। एनी ने पार्किंस के बारे में पहले से सुन रखा था। वो अंध बच्चों के लिए एक मशहूर स्कूल था। वहां पर लौरा ब्रिजमैन नाम की एक लड़की को डॉक्टर सैमुअल ग्रिडले होए ने पढ़ाया था। लौरा देख सुन और बोल नहीं सकती थी। उसने लोगों को हथेली पर उंगलियों से टैप करके लोगों से बातचीत करना सीखी। उत्तर में लोग लौरा की हथेली को अपनी उंगली से टैप करते थे। डॉक्टर होए का अब देहांत हो गया था, पर बूढ़ी लौरा ब्रिजमैन अभी भी पार्किंस में ही रहती थी। पार्किंस जाते समय एनी बहुत उत्साहित थी। बोस्टन की ट्रेन यात्रा में उसने नए कपड़े पहने थे। उसकी ड्रेस छोटी थी और उसके काले जूते भी टाइट थे, पर एनी को उस समय वो बिल्कुल सही लग रहे थे। वो उस समय 14 साल की थी। पिछले 4 साल उसने अनाथालय में बिताए थे। अब वो अनाथालय छोड़ते हुए खुश थी। पार्किंस इंस्टीट्यूट में एनी का जीवन आसान न था। वहां पर ज्यादातर लड़कियां अमीर घरों की थी। अनाथालय से आई एक गरीब लड़की से वो धनी लड़कियां दोस्ती नहीं करना चाहती थी। एनी उन्हें बिगड़ी और असिस्ट लगी। शुरू में एनी को उसकी उम्र से छोटे बच्चों के क्लास में रखा गया, पर जल्द ही एनी अपने उम्र के बच्चों के साथ पढ़ने लगी। उसके बाद उसे स्कूल में मजा आने लगा। उसने ब्रेल पढ़ना सीखा। सीखने के लिए बहुत श्रम किया। ब्रेल 6 उभरी बिंदियों की लिखाई है, जिसे छू छू कर अंध बच्चे पढ़ते हैं। कुछ समय बाद एनी को आंख के ऑपरेशन के लिए अस्पताल भेजा गया। ऑपरेशन के बाद एनी पहले से बेहतर देखने लगी। फिर उसे जो भी मिलता वो उसे जरूर पढ़ती। अक्सर वो देर रात तक किताबें पढ़ती रहती थी। अस्पताल में डॉक्टर ने एनी को सावधानी बरतने की चेतावनी दी थी। उसकी आंखें कभी भी बहुत अच्छी नहीं होंगी, पर एनी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। जब तक उसकी आंखें दुखने नहीं लगती थी, तब तक एनी पढ़ती रहती थी। 20 साल की उम्र में एनी ने पार्किंस इंस्टीट्यूट से स्नातक की डिग्री हासिल की। वो अपने क्लास में पहले नंबर पर रही। उसकी एक टीचर ने एनी के लिए एक सफेद ड्रेस बनाई। एनी ने वो ड्रेस बड़े गर्व से पहनी। जिस दिन उसे डिग्री मिली, वो दिन एनी के लिए जीवन का सबसे खुश दिन था। पार्किंस इंस्टीट्यूट के से पास होने के बाद एनी को तुरंत एक नौकरी का ऑफर मिला। अलाबामा के कप्तान और मिसेस केलर को अपनी छोटी बहन, छोटी बेटी हेलेन के लिए टीचर की तलाश थी। हेलेन 6 साल की थी। वो न देख सकती थी, न सुन सकती थी और न ही बोल सकती थी। हेलेन जन्म से वैसी नहीं थी, पर जब वो 2 साल की हुई तो एक बीमारी में उसकी रोशनी, सुनने और बोलने की शक्ति जाती रही। अब हेलेन एक स्याह जिंदगी गुजार रही थी। कोई भी उसके साथ बातचीत नहीं कर सकता था। उसके माता पिता को भी हेलेन के भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं था। हेलेन के माता पिता उसे अलेक्जेंडर ग्रहम बेल के पास ले गए। उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था और वो बहरेपन के बारे में काफी कुछ जानते थे। डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्रहम बेल को हेलेन काफी होशियार लगी। उन्हें पार्किंस इंस्टीट्यूट को लिखने की राय दी। कप्तान और मिसेस केलर ने वही किया और जल्द ही उन्हें अपने पत्र का उत्तर भी मिला। एनी सुलिवन जल्द ही हेलन को पढ़ाने के लिए आ रही थी। एनी सुलिवन को अपनी नौकरी अच्छी लगी। वो अभी जवान थी, उसमें हिम्मत और साहस था। अंधा होना कैसा होता है उसे इस बात का भी अनुभव था। सबसे पहले एनी ने लॉरा ब्रिजमैन के बारे में डॉक्टर हुए के नोट्स पढ़े। हेलन का केस काफी कुछ लॉरा ब्रिजमैन जैसा ही था, इसलिए एनी उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। उसके बाद एनी लॉरा से मिलने गई। दोनों ने एक दूसरे की हथेलियों पर टैप करके आपस में बातचीत की। बूढ़ी लॉरा ब्रिजमैन ने छोटी हेलन केलर में रुचि दिखाई। उन्होंने एनी के साथ हेलन के लिए एक गुड़िया भेजी। हेलन घर पर ही इंतजार कर रही थी। उसे इस बात का जरूर आभास था कि कुछ अलग होने वाला है। हेलन को देखते ही एनी उसकी उदासी और दुख को भाप गई। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो हेलन को उस स्याह जिंदगी से जरूर बाहर निकल पाएगी। फिर एनी एक लंबी यात्रा के बाद टुस्कुम्बिया अलाबामा पहुंची। वो काफी थकी हुई थी और उसे अपने घर की याद सता रही थी। कोयले के इंजन की राख से उसकी दोनों आंखें लाल हो गई थी। कप्तान और मिसेस केलर स्टेशन पर उसे लेने आए। वो एनी को देखकर बहुत खुश हुए। वो पिछले दो दिनों से हर ट्रेन पर एनी की राह देख रहे थे। एनी जल्दी समझ गई कि कप्तान और मिसेस केलर ने हेलन को किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी थी। पूरा परिवार हेलन को दया की दृष्टि से देखता था। वो हर काम हेलन को खुश करने के लिए करते थे। हेलन किसी भी प्लेट से खाना उठाकर खाती थी, मेहमानों के प्लेट से भी। हेलन को देखकर एनी को दुख हुआ। एनी ने निर्णय लिया वो हेलन के साथ एक साधारण इंसान जैसे पेश आएगी। परिवार के साथ पहले भोजन के दौरान एनी हेलन के पास बैठी। उसने हेलन को अपने मुंह में खाना टूसने से रोका। यह देख हेलन को काफी आश्चर्य हुआ। हेलन ने गुस्से में अपने पैर जमीन पर पटके। एनी ने परिवार के बाकी सदस्यों से कमरा छोड़कर जाने को कहा। लोगों के जाने के बाद एनी ने कमरा बंद किया जिससे हेलन भाग न जाए। हेलन ने दरवाजे को लात मारी और वो एनी को भी मारने के लिए भी दौड़ी। हेलन चीखी चिल्लाई और जमीन पर लोटी, पर एनी ने हेलन को जबरदस्ती उसकी कुर्सी पर बिठाया और उसे अपनी ही प्लेट से खाने को कहा। खाते समय उसने हेलन को चम्मच और नैपकिन का उपयोग भी सिखाया। कई घंटे बाद ही हेलन ने एनी का कहना माना। तब तक एनी थक कर पस्त हो गई थी। उसके बाद एनी ने हेलन को जाने दिया। फिर एनी अपने कमरे में जाकर अपने पलंग पर पड़ गई और रोने लगी। कुछ देर बाद एनी ने बेहतर महसूस किया। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। सबसे पहले वो हेलन को उसके परिवार से बाहर निकालेगी। जब हेलन एनी के साथ अकेली रहेगी तभी वो एनी की बात मानना सीखेगी। अगले दिन एनी ने कप्तान और मिसेस केलर से पूछा कि क्या कुछ दिनों के लिए वो और हेलन अकेले रह सकते थे। कप्तान केलर को यह बात पसंद नहीं आई। एनी ने उन्हें समझाया हेलन को काबू में लाने का यही एकमात्र तरीका था। अंत में उन्होंने एनी के सुझाव को माना। एनी हेलन को बड़े मकान के पास ही स्थित एक छोटे से घर में ले गई। शुरू में एनी की योजना ठीक नहीं रही। हेलन ने एनी को उसे छूने का मौका ही नहीं दिया। जब रात को एनी हेलन को सुलाने के लिए एक बिस्तर पर लिटाती तो हेलन उससे लड़ती। अंत में थकने के बाद हेलन सो जाती। सुबह को एनी हेलन को पहनने के लिए कपड़े देती पर हेलन कपड़ों को फेंक देती। हेलन जब तक कपड़े नहीं बदलती तब तक एनी उसे खाने को नाश्ता नहीं देती थी। यह सिलसिला कई हफ्तों तक जारी रहा। हेलन बहुत ताकतवर और जिद्दी थी पर एनी उससे कुछ ज्यादा ताकतवर और जिद्दी थी। एक दिन सुबह को कप्तान केलर आया और उन्होंने उन दोनों को खिड़की में से झांक कर देखा। उन्होंने हेलन को रात के नाइट गाउन में जमीन पर बैठे हुए देखा। एनी समझ गई कि कप्तान केलर यह देखकर नाराज होंगे। एक नौकर ने बताया कि कप्तान साहब एनी को बोस्टन वापस भेजने की बात सोच रहे थे, पर एनी अपनी योजना पर कायम रही। उसे पता था कि कुछ भी सिखाने से पहले हेलन उसके कंट्रोल नियंत्रण में आनी चाहिए। जब एनी और हेलन के बीच संघर्ष होता तब एनी हेलन की हथेली पर शब्द टैप करती थी। हेलन उन शब्दों को जल्द ही सीख गई, पर अभी भी हेलन को यह नहीं पता था कि हर चीज का एक नाम होता है, हर एक नाम के लिए एक अलग शब्द होता है। उसे यह भी नहीं पता था कि शब्दों को मिलकर वाक्य बनते हैं। अंत में हेलन के व्यवहार में सुधार आया। एनी ने अपनी डायरी में लिखा कि हेलन अब बर्बर और असिस्ट नहीं रही थी। एलिन अब हेलन को छू सकती थी और उसे अपनी गोद में बिठा सकती थी। दो हफ्ते अकेले रहने के बाद हेलन और एनी बड़े घर में वापस गए। हेलन में आए परिवर्तन को देखकर केलर दंपत्ति बेहद खुश हुए। अब हेलन चुपचाप बैठकर अपनी गुड़ियों से खेलती थी। एनी ने पूरे परिवार को उंगलियों से अक्षर बनाना सिखाया। अब परिवार के लोग भी हेलन से बातचीत कर सकते थे। अब वसंत आ गई थी और अलाबामा का मौसम बहुत सुहाना हो गया था। एनी और हेलन अब अपना ज्यादातर समय बाहर ही बिताते थे। वो फार्म के पालतू जानवरों को देखने जाते और फिर घंटों आसपास के जंगलों में घूमते थे। एनी ने हेलन को बहुत सी चीजों को छूकर और सूंघकर पहचानना सिखाया। उस समय एनी हेलन की हथेलियों पर उन चीजों के नाम को लगातार टैप करती थी। कभी कभी हेलेन के दिमाग में चीजें और उनका नाम अंकित भी हो जाता। मग और वॉटर, पानी को लेकर हेलेन के दिमाग में दुविधा थी। फिर एनी को उसे स्पष्ट करने की एक तरकीब समझ आई। एनी हेलेन को बाहर हैंडपंप पर ले गई। वहां उसने हैंडपंप हेलेन के हाथ में एक मग दिया और खुद पानी पंप करना शुरू किया। नल का ठंडा पानी हेलेन के हाथों पर बहने लगा। जब यह हो रहा था तब एनी ने हेलेन की हथेली पर वॉटर यानी पानी शब्द लिखा। अचानक हेलेन का चेहरा बदल गया। ऐसा लगा जैसे पहली बार उसका चेहरा खिल उठा हो। उसने खुद कई बार वॉटर पानी लिखा। उसने पंप और जमीन की ओर इशारा किया और उनके नाम पूछे। जल्दी से उन शब्दों को एनी ने हेलेन की हथेली पर लिख दिया। अब पहली बार हेलेन जिस चीज को छूती सूंघती वो उस चीज का नाम भी जानने को इच्छुक थी। हेलेन ने थोड़े ही समय में 30 नए शब्द सीख लिए। यह देखकर एनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एनी को अब विश्वास हुआ कि अब अंत में वो हेलेन के हृदय को छू पाई थी और अंधेरे में एक रोशनी की किरण चमका पाई थी। एनी ने हेलेन को अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक जादुई चाबी दी थी, भाषा की चाबी। उसके बाद हेलेन ने एनी से उसका नाम पूछा। एनी ने हथेली पर उसका नाम लिखा टीचर। उसके बाद से हमेशा हेलेन के लिए एनी का वही नाम रहा। उस रात हेलेन ने एनी को गले लगाया और उसे एक पुच्छी दी। अब एनी का दिल खुशी से भरा था। उसे यह पता था कि हेलेन उससे बहुत प्रेम करती थी। एनी ने भी यह तय किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी हेलेन की मदद करेगी। एनी की नौकरी का पहला चरण अब खत्म हो गया था। एनी ने हेलेन को घर पर ही कई साल पढ़ाया। हेलेन बहुत होशियार थी और सीखने को बहुत इच्छुक थी। एनी को अब समझ आ गया था कि हेलेन अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हासिल करेगी और किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगी। एनी को यह भी पता था कि अन्य लोग हेलेन को और बहुत कुछ सिखा सकते थे। उसने केलर परिवार से हेलेन को पार्किंस इंस्टीट्यूट ले जाने की अनुमति मांगी। अब तक केलर परिवार को एनी पर पूरा विश्वास हो गया था। उन्होंने एनी को तुरंत अनुमति दे दी। पार्किंस में एनी हमेशा हेलेन के साथ रहती थी और उसे हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाती थी। उसने हेलेन को दूसरे लोगों से बोलना और उनकी बात सुनना भी सिखाया। उसके लिए हेलेन बोलने वाले के होठों, नाक और गले पर अपने हाथ रखती थी। वो ध्वनि के कंपन को सुनती थी और उससे लोगों की बात का अनुमान लगाती थी। हेलेन केलर की प्रसिद्धि में एनी का बहुत बड़ा हाथ था। पूरी दुनिया ने हेलेन केलर के बारे में सुना। तमाम लोग उससे मिलने आए। एनी को भी कई नई नौकरियों के ऑफर मिले, पर एनी ने हेलेन केलर का साथ कभी नहीं छोड़ा। उस समय बाद कप्तान केलर का देहांत हो गया। उसके बाद मिसेस केलर ने अपनी बेटी हेलेन की पूरी जिम्मेदारी एनी पर छोड़ दी। एनी ने हेलेन की कॉलेज जाने में मदद की। वो हेलेन के साथ हर क्लास में बैठती। एनी को भी हेलेन के सभी विषय पढ़ने पड़ते थे। पढ़ते पढ़ते अक्सर एनी की आंखें दुखने लगती थी। जिस दिन हेलेन को स्नातक की डिग्री मिली उस दिन एनी भी हेलेन के साथ साथ स्टेज पर गई। एनी को अपने छात्र पर गर्व था। हेलेन अब एक सुंदर और पढ़ी लिखी युवती थी। हेलेन के कॉलेज समाप्त करने के बाद के साल एनी के लिए बहुत सुखद रहे। एनी और हेलेन ने एक बड़ा घर खरीदा और दोनों एक साथ रहे। उनके बहुत सारे दोस्त थे। एनी को खाना पकाने और लोगों को घर बुलाने में बहुत मजा आता था। एनी ने एक लेखक जॉन मेसी से शादी की। शादी से पहले एनी ने यह पक्का किया कि हेलेन हमेशा उसके साथ रहेगी। हेलेन ने जब अपनी पहली किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की कहानी लिखी तो उसमें जॉन और एनी ने हेलेन की बहुत मदद की। यह दुनिया में सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है। एनी ने बहुत मेहनत से काम किया। वो हेलेन के सभी लेखों और निबंधों को पढ़कर उन्हें सुधारती थी। जब हेलेन यात्रा पर जाती तो एनी हमेशा उसके साथ जाती। वहां वो लोगों को हेलेन की बात समझाती। साथ में एनी पर घर चलाने की भी पूरी जिम्मेदारी थी। एक बार एनी बीमार पड़ी और उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। उसकी आंखों में बहुत तकलीफ थी। फिर जॉन मेसी चला गया। उसके जाने के बाद उन्होंने बड़ा घर बेच दिया और वो एक छोटे घर में रहने लगे। एनी और हेलेन दोनों ने कभी पैसे बचाकर नहीं रखे। वे अपनी कमाई गरीबों को दान में दे देती थी। वो हमेशा अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ द ब्लाइंड की मदद करती थी। हेलेन ने अपनी पुस्तक की सारी रॉयल्टी प्रथम महायुद्ध में अंधे हुए सैनिकों में बांट दी। प्रथम महायुद्ध के खत्म होने पर एनी और हेलेन दोनों हॉलीवुड चले गए। वहां पर हेलेन केलर के जीवन पर एक फिल्म बनी। उसके बाद दोनों को कई शहरों में लेक्चर और शो के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनके शो बेहद सफल हुए और उससे उन्हें काफी धन भी मिला। अब एनी और हेलेन आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। पर अब दिन ब दिन एनी की आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही थी। एनी ने हेलेन की दूसरी किताब खत्म करने में भी मदद की। उसके बाद से एनी अपनी आंखों का उपयोग नहीं कर पाई। पर अब पॉली थॉम्पसन उनकी मदद करने के लिए आ गई थी। पॉली स्कॉटलैंड की रहने वाली एक खुश मिजाज युवती थी। उसने एनी और हेलन के साथ रहना शुरू कर दिया। एनी ने पॉली को हेलन के साथ काम करना सिखाया। अपनी जिंदगी के आखिरी समय में एनी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एनी ने हेलन केलर के साथ 50 से भी ज्यादा साल बिताए थे। कुछ लोगों का मानना था कि हेलन का एनी के बिना काम नहीं चल सकता था, पर एनी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। हेलन को यह बात पता थी कि अपने टीचर की मृत्यु के बाद भी हेलन केलर बहुत सालों तक जीवित रही, पर एनी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। हेलन को यह बात पता थी अपने टीचर की मृत्यु के बाद भी हेलन केलर बहुत सालों तक जीवित रही। एनी सुलिवन ने हेलन केलर को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी। समाप्त।